Book 2 18 18 تنظيف المنزل Почистване на къщата Почистване на къщата اليوم هو السبت Днес е събота Днес е субота. Аль-яум عندنا وقت كافي. Днес ние имаме време. Днес ние имаме време. Аль-яум ننظف المنزل. Днес ние чистим жилището. Днес ние чистим жилището. أنا أنظف الحمام. Аз чистя банята. Аз чистя банята. Зоужи يغسل السيارة. Моят мъж мие колата. Моят мъж мие колата. الأطفال ينظفون الدراجات. Децата чистят велосипедите. Колелата. Децата чистят велосипедите, колелата. الجدة تسقي الزهور. Баба полива цветята. Баба полива цветята. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. Децата разтребват детската стая. Децата разтребват детската стая. زوجي يرتب مكتبه. Моят мъж разтребва бюрото си. Моят мъж разтребва бюрото си. أنا أضع الغسيل في الغسالة. Аз слагам прането в пералнята. Аз слагам прането в пералната. أنا أنشر الغسيل. Аз простирам прането. Аз простивам прането. أنا أكوي الملابس. Аз гладя прането. Аз гладя прането. النوافذ وسخة. Прозорците са мръсни. Прозорците са мръсни. الأرضية وسخة. Подът е мръсен. Подът е мръсен. الصحون وسخة. Съдовете са мръсни. Съдовете са мръсни. من ينظف النوافذ؟ Кой чисти прозорците? Кой чисти прозорците? من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ Кой чисти с прахосмукачката? Кой чисти с прахосмукачката? من يغسل الصحون? Кой мие съдовете? Кой мие съдовете?